أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العلی العظیم. دغه آیات کریمه چې یو ما پر تلاوت کی دا بل آیات می فقط فی الدنیا والآخرہ وویل. دغه آیات دغه ټوټه چې فی الدنیا والآخرہ د ترجمه د نگاه څخه د دغه آیات سره مشتیا ده. دلته ګوري د آیات پایچ دی لا توري ور کړ دی لا په عربي کې نه ته وای مان چې معنا پر دغه ځانو مسره پرېږده خبره نیمه کیش. نو دغه چې ول اخره باندې توا ور کړ چې توقف مطلق دی دلته به نو بار خبره پرسی په دغه نظمر نور حکم نو سو بیان ولې دا خو د احکام او آیاتونه دي چې ما ول عوام باید په دې کې حاضر خامخه چې خپل د قرآن درک ور معلوم سي چې کوم کوم احکام دلته پکښې راغلي دي په دا قرآن کې. قرآن کریم خودی اوس فقط داسې بولي لکه د یو زیارت ډبره چې بزرګ شی دی د لیرې سلامي ورته وکړه یا یې په ځیګر پسې ومړه ځینې ځای یا یې مچ کړه. اصلي خدای د عقیدې بنیاد دی چې په دې کې کوم شی راغلی و مأمور به و پر هغه به عقیده ساتي چې دا به راباندې لازم دي مثلا په خپله خپله درجه کې او که په دې کې منع د شیانو سره غلی او هغه به منهی عنهو بولي خو چې دغه معلوم سي اوس ډېر شیان منهی عنهو په قرآن کریم کې نهی راغلي دی بیا ځان ته روا بولي. نو په دغه مال دا د احکامو سره اړه لري. اول دواره چې ما تیست ویل مال 213 آیات دی مخکې خبره بیان سوې وه د مصرف غې چې دا مصرف د دنیا چې سړی کې ځینې ځینې ځایونه یې جایز دي ځینې یې ناجایز دي. نو په دغه آیات کې به هغه ځایونه هم راسي چې دا د انفاق ځای بیانېږي او بل د ابواب البر د قسمه څه ده چې احکام راتلله لکه د انسان د مال حفاظت چې هلته تیر سوی و مخکې چې مالونه په باطله سره مخوري د انسان د مثال په طور د خپل ناموس د عزت حفاظت تیر سوی و پکښې کې د انسان د دماغ او عقل او دماغ هم غټه سرمایه ده. دلته الله تعالی د دې حفاظت تر تشریح درته بیانیه. نو یا پلا ترجمه وایم بیا به تفصیل ته ورسم. ترجمه داسې ده یسالونه دوی پوښتنه کوي کستا څخه د مؤمنان عن الخمر والمیسر عن الخمر د شراب په باره کې والمیسر د قمار په باره کې. قمار دغه ټول شیانو ته ویل کیږي کې پر دا پتو ورکو باندې ژ دی شی سره چې کار چا وګټه هغه ته به دونه شی ورکی کابل وګټه دونه به ورکی یا پر بجلو پر جوزو سره ژدي یا پر لاټري او پر دغه شیانو باندې ژدي. اوس خو داسې عام سوی دي زموږ کوچنی چې مازې د دوکان سي لاټري د دس داده ځي لاټري راباسي بس مور و پلار یې په خوشحالي چې وسه لاټري او بس لاټري قمار دی په خپل ځان کې. نو نو دلته دغه لاټریانې ماټریانې ګرده تر میسر لاندې دي. نو خمر شراب څه ته ویل کیږي د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک باندې د شرابو تعریف دا دی هو النیء من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد. دا د انګورو امې اوبه دي چې انګور سړی چوختان کې وي نښکېږي وي نښکېږي اوبه دي ځینې جمع کړلې نو برای پر اور نښږدې کراره دغسې هلته په یو مرتبانه کې واچې کښېږدي دغه چې کښېږدي پر دوی چې عمر تیر سي چې زړې سي ورستی سي باران دوی څه چم کوي غلیان کوي غلیان دا جوش ته وایي بره چې ورته وګوره دا رقم پر رئی چې ته چې وا اور تر لاندې دي کنې د نه اور تر لاندې نه شي بس خو ټیږي ایشو دوی چې دا جوش وکړي زګونه پر سر راوړي نو یشي یشي یشي زګونه چې ګرده سره ختم سو ګوره اذا غلا واشتد اشتداد به دغه سختی ته وایي چې غړه پې وکړه د خلکو پر چا باندې په سړي د اسمان ستوري وینې نشه ورلره ورکوي وقذف بالزبد زګونه ځینې وغورځي دا جوش چې ختم سي باره نو آرام شي چې آرام سی بیا نو دوی په د خپلو زیرعو باندې وسې نو در فلټرانو باسې صفا یې کړې. پخوا خو نو فلټران نه و، دغسې به یې کښېښولې صفا به نو ګلاسونه ځینې ډکول، نو دا چې و ډېرې به ایستلې وې، بیا به نو ساقي خانه وه په هغه کونج کې به غټ خوم پروت، بیا به نو چا ویشلې، هغه بیا هم یو ښایسته انسان پیدا کړی و، هغه ته بیا ساقي ویله. نو دا پیالې دا روب روب چې و دا صفا صفا چې و دا به نو دا خانانو ته ورکول کېدلې، او دا مفلس خوشحاله چې بو دا چې برالی هغه به نو برا خټبېله به ورکول، په پای کې خو نو برا خټبېله پاتې سي برنو هغه نو کې پوتلو شیانو پکښې کې، خو هغه کان بیا په مات شو. دغه شراب ته ویل کېږي، د دغو شرابو یو څاڅکی دغسې نجس دی چې پر کالو مشکل لکه بولي وګنګي. خوراک یې هم دغه رقم دی، که چا ځان ته حلال وبولله په کافر کېږي سړی. نو ګوره خوراک یې حرام قطعي، مردار، نجس، دغه رقم دی. یو به دا نور نشه اوره شیان چې په جهان کې استعمالیږي، هغه چې دی که د حلال شي څه د پاک شي څه جوړ شي او حکم یې د نجس نه دی. امام ابو حنیفه رحمه الله وایي پر کالو ومشي کالي نه په مرداریږي، او که چا حلال وبلل په کافر کېږي. نه کوپه خاص د دغه شرابو سره اړه لري، خمر د وی د لغت ته لارې و دغه ته وایي. هغه نور شرابونه چې دي چې د نورو شیانو څخه جوړیږي، هغه چې دی وچشي حرام خودي دوژخي خودي، هغه د کفر د اسلام مثلا نه پر بنا کېږي. داسې استفاده څوک ونه کړي چې زه خو دغه نه څښم، زه خو نور څښم، هغه خو پروا نه لري. پر هغه باندې هم دغه رقم سزا وي ستا، دغه رقم دوژخ سه، فقط د عقیدې پر بنیاد چې راسي د هغه مستحل کافر نه دي. هغه هم امام صاحب وایي، نور امامان نه پر کې څه دي، خو هغه نه چاور کې د هغه مستحل هم کافر دي. امام ابو حنیفه د کفر په مسله کې ګرد عمر احتیاط کوي. هغه وایي دغه خاص شراب چې دي دا په قران کې دغه شی ذکر شوی، انور خو مازی پر قیاسی جو پر جبانی چه کلو مسکرین حرام ابرانو اغد در قانو جن لادی که که دایس از ما پا مطلب تیسی پوس واس چه شراب مزدکر چه احناف رو لماز مج مذب خاص داغ دا انگورو ایغی تا ویل کیر اغم چه جوش و بلشی پر ور نیو کرسی خپل داغ را کم سی برانو یو ساس که یه مردار دی بس خو می ام مردار دی ارشی پا مرداری ج داغ را کم دا داغ پا بارک علاوی خلق ساس پشتنه کهی عن الخمر والميسر او د قمار په مسله کې. قلت ورته وایه چې پیښې ما په دې دواړو کې چې دی، که دا د خمار دی که دا د شراب مسله ده، اسم کبیر په دې کې خورا لویه غټه غټه ګناه ده، په دې کې خو غټې ګناوې دي. و منافع او په دې کې ګټې دي لناسې خلکو لره، دا ګټې دي خو ګټې یې لږ دي. د هغه اسم سره کبیر ذکر کړي، معنا د تاوان خوا یې پر ډېره ده، منفعت پکښې کې شته. منفعت د مثال په تور شراب چې دي، چې انسان هر څونه غمونه پر باري د یو ګلاس نعوذ بالله وچشي، د داغې فراحت ورته راولي، خوشحالي ورته راولي، دماغ یې ورسموي، هغه غمونه یې ځینې چش کي، هغه نو ځینې ایسته کړي. نو دا خو یو ګټه ده نو سړي ته رسېږي. د مثال په تور مسکین سړی دی، یوه روپۍ به نه لري، هغه دغه دلته ګرځي، هغه سره داسې شرنګوي بیا داسې دغه کې پر چا باندې د مثال په تور چې روپۍ پر کښېږي، شپږ روپۍ درکوي، شپږ چنده یې درکوي، په چا کې سې چنده درکوي، په چا کې څونه درکوي. مګر نو خو داسې دي د تاوان ځایونه به بیا هم دي چې دغه روپۍ د برای سلی دغه سره واړه واجلوله، تا روپۍ پرېږي، هغه زموږ سلی غواړي. خو دغه موتې ګټې هم په کښې کې شته، خو دا هم ګټه ده. مګر نو تاوان خو دا دی چې باره خمار بازه چې دی دا د دنیا خرسې دونه ډېر شي، د کسبو د کاره ولویږي، باره کې د کور والا ګوتمۍ وړې وه خرڅوله، هم ورسره تړلې ده د زوی مړي سره، که د مور یو چپلۍ کې غلا کړې وي خرڅولې، هم خدای چې دغسې سوختي شي، موږ یې سوختي باره بولو. نو دغه سوختي پر هېڅ ډبې باره نه دي. هم د ماجې ته چپلۍ کې غلا کوي، مې د کور غلا کوي، د کور د غوړو ټم غلا کوي، ژی لا نه پرېږدي. نو خو دغه تاوانونه بیا ورسره دي، او هغه موته پر یوه ځای په یوه ساعتي کې به د یو خوا روپۍ وړي ده، اخوا به شل زره کالداري ورڅخه یې را روان دي. نو ګټه و تاوان شته، خو تاوانونه یې بیا ډېر دي. ولې تاوان ګټه که ده وکړو، دا خو د ده ګټه شوله. تاوان دی چې سوختي شو، د چا په کور باندې که د چا د په جایداد باندې که د چا په مال باندې، سایکل دی ځغلې، ما د ټول مال د خپلې کوروالان ګشتري له بازار ته باسې خرڅوي. نو رب العزت انسان ته دغسې وویله چې نبي علیه السلام ته ته دوی ته باره ووایه، قل ته ورته ووایه پیغمبره، وفیه ما په دغه دواړه کاره کې اسم کبیر خورا غټه غټه ګناه ده، و منافع او په دې کې ګټې دي خو لږ دي لناسې خلکو لره. دلته د کبیر و د کثیر تور یې نه ذکر کړي، فقط منافع یې ذکر کړي، منفعتونه خو پکښې شته. پسې بیا الاپه صراحت وایي، و اسم هما اکبر ادم خی اسم کبیر وای وس وای و اسم هما د دوی گاټه چه ده اکبر د گنا چه ده هغه اکبر ډیر غټه ده من نفعه ما تر چاتر گټه ده دی د سنې چې تبار او الته مون ویله تعال خدای وین خو منا پیو خو جمع ده پدی کی منفعتون دی ډیر اسم سره کبیر ذکر کی پدی کی غټه گنا ده و هم سره برابر به که هغه کوم که هغه کوم الا اولیا و اسم هما گنا ده دی دواړو چه ده هغه تاوان چه دی اکبر ډیر لوی دی من نفعه ما تر گټه ده دی دواړو تر دغه ځای پوری چې دی د شراب حکم دلته ذکر شو د دې یو غټه فلسفه د طالبانو بس دلته زده کړي دغه ځای دی تفصیل ان شاء الله د تفصیل به زه تستو چې د ګرد د ژوند پوری به تست کار آمد د شراب په مسله کې چې دی په قران کې څلور آیات راغلي دي ګوري د شراب په مسله کې په قران کې څلور آیات راغلي دي یو آیات چې دی هغه د هند د پاره دی دا نور درې آیات چې دي هغه یې بس قرار قرار چوړی پر راټینګی قرار قرار په پای کې بل حکم بارزي چې قطعي حرامیږي دا حرمت د اس په درجات دی په درې واره دی دا اول آیات چې مول څلور آیات دي اول یې د حل په باره کې دي درواوالی په باره کې او دا زده کی دا اول آیات په مکه کې نازل شوی دی دا حلال والی ور پیدا کی اغه نور درې سره آیاتونه په مدینه کې نازل شوی دی سر د خبرې چې در معلوم شو نو زه به اغه اول آیات تشته وایم چې د شراب په باره کې راغلی دی اغه آیات په سوره نحل کې او شپیتم آیات دی الله پاک پر خلق ته فرمای انسانانو ته ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا پر خلق احسان جدی چې الله پاک دا میوې د خرما او د انګور چې تاسو خوري د دې څخه بیا چې شي جوړوي سکرن دغه د نشې شي ځنی جوړوي چې دا شراب دی ورزقا حسنا شایسته رزقم ځنی جوړوي شی هم خوري ګوره د آیات مکی دی الله پاک پر دې احسان جدی چې ها دا خرما او د انګور چا در کړی دی چې تاسو دغه څخه شراب هم جوړي ګوره شراب په نعمت کې پرې صاحب او بل رزق حسن مگر اوشار سړی چې ورته متوجه شي چې هلته یې دا سکر دا نشې دا یې په مقابل کې د چا ذکر کوي د رزق حسن پوهېږي چې نو دا د رزق حسن مقابل دی چې دې ته ښه رزق نه ویل کېږي رزق حسن اخوا ده چې دغسې وخوري او چې شراب ځینې جوړ کړي الله وایي نعمت خو دی مګر ښایسته رزق نو نه دی هغه نو ښایسته رزق وي اګور د خلکو په پیمانو پیمانو څښل مسلمانان و اصحابو څښل بیا په مکه کې دغه زندګي ورواوه هیڅوک نه و په دې باندې مکلف چې کېم بخوره فقط اشارتن هغه ډېر چې ذهن سړی وای بره به ویلې چې دا سکر او دا رزق حسن سره مقابل کړه دا نو رزق حسن نه بدل کېږي رزق دی سیدي شایسته رزق نه دی روا دی مازنو نو د ثوام چې تاسو ګوري چې زموږ د دین د پاره د مجتهدینو علما او تقلید پر موږ واجب دی اصول د فقه باید را تفراتی کنه دا قران کریم کې دغه آیات وس ام پروتي په سوره نحل کې او شپیتم دی نو خو یو څوک به در باندې را واخلي چې دا خلک بره یو قران شریف حدیث به مونږ په نور شیانو به کار نه لري امام صاحب هم دغه سړی یو لکه موږ انو چورته برر ته خدا آیات را توای وای دوه ما پر ته احسان کړی کاغه دی کاغه دی او شی جوړوي په ګورو کې شهاب نو خوري بنو په دایات بره ته عمل کې خو نه پکول کیش هغه دی جواز در کیده آیات د جواز ادا چې ورسته د جزا څخه چی دا حکم تسی وس واوري دی حضرت عمر فاروق او معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهما دا دواړه را روان سو صحابه نور سره بار را له نبی علی السلام تو یا رسول الله افتنا فی الخمر فانهما مذهبه للعقل ومسلبه للمال ولیا رسول الله دا شراب مبارک دی او سم واضحه فتوا ته بیان کړی وای دا شراب کو چې دا د عقل زائل وون کیږي مالم بربادی نو سړی چې نشي د شراب عادی نو خبره په سیفرو کې نو مال شراب خانو ته چې دی ورځي الته به به دا شراب خانو کې لکه وسخه خلق په شریخ خانو په لو د خانو کې کوي پر داخل یو شایسته لکه شنه ولې چې ځوانان را جلب کې دا نو پر تلک باندې به موږ دلته یو غړ چنجه یې شو یغه شته پکې بم پنیولې نو خلق دا چم کې د ګراکی د پاره هم او غوبم په شراب خانو کې دا غره کم کول بل به نو ساکي خورا سنگار کړي دلته به ور باندې اسو ځین به شاعران بم راتله ول ساقی د کی پیالې راکه د کل خماری هم سالانه ادا شیان به سره ویل دلته به وراده ګرځي دی ته چامر ور ویجه ته څنګه ور ودا شیان کده نو حضرت عمر او معاذ ابن جبل رضی الله عنهما نبی علیه السلام ته په شراب کې دی وشه سم واضح پتوارته وی عقل زایلین او انسان چې عقل د الله سبحانه کی خبره د پښتنو پر چم په اچ نه دی باندې ته خو چې وکړه هغه وکړ حیوان بار ازنی جوړ شو بار دا آیات را لیدو ته مدینه شریف ته هجرت سو دی په دې وخت کې دا خدی نبی علیہ السلام ترل دا دی را تاکم په بجنده کې دی په مکه کې خمال هغه آیات راغل چې شل کېدل مجنه کې خلق چې شل بس سم دم صحابي بو مؤمن بو سم مجاهد بو مگر دا بلې چې به چې یو بر به عقل کار نه کاو چې به کړه هغه به وکړ نو دی په فریاد را له بل چې دا سی حکم بیان سوی وای دا آیات رالی دا دو ام نمبر آیات وسرته وای دا آیات چې دی په سوره بقره کې دا 200 چې دی دو سو نونسم آیات دا اوس چې اوس اتلسم آیات دا دو سو کنونسم دو سو نونسم دا اوس چې وای دغه آیات اوله نه دی چې د شراب په باره کې منع فائدہ کوي هغه دغه دی چې دا اوس یتي سواس چې اسالونک عن الخمر دا سوال څوک یې حضرت عمر او معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهم دی دواړه چې هغه راغلي دي سوال د شراب او د خمار وکي چې معنا دغه یو فتوا پک شو راغلی الله او دغه سی ورته چې په دې کې ګنا هم ستا ګټه هم ستا خو ګنا یې پر ډېره ده بندیز یې ولګوه نه دي لګول فقط بندا ته اختیار ور لره ورکي چې معنا ته خپله سره ویتله نو خو هغه دی عقل لري نو چې د یو شي تاوان ډېر دی نو ولې کې خو هغه ته پک شي کې دوم نو لږ ګټه او تاوان چې لږ ګټه ته اوږه ور وړې ان وشاران وشاران صحابه کرام چې بارز ما څه خود نه بالا فات سوز خنه خرم چې تاوان یې ډیر نو خدای خو رښتیا وای نو زه بدن ته تاوان و جرسو ځینې ځینې کسان چې و چې هغه دماغ یې ډیر فعال نه هغه بیا وای بابا ګټه را خوندې که خوشحالي به پر اخلو نور به د ځان سره اچات کو هغه تاوان و چې به نو ځان ساتو که خمار دي که شراب دي دغه رقم به کو ادا حکم بر په مجنه کې ادي چلیږي روان دي ورسته خبره دا پیښیږي چې عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مې المسجد جوړ کړی د پیغمبر علی السلام صحابی دی مې معنی را وستلې چې ډوډۍ چې ورک ورس ود دی خو د شراب او جامو نه پر راکښ وسنې خلک هغه بو تلم بل آتش به دا خو هغه رقم نه دی چې هغه شراب دی اغه مشروبات چې دی خو هغه وخت کې مروج نو شراب به را راوړل و مجلس ته نو مجلس ته شراب راوړل شراب چې خوړل دا مجلسیم د ماپشن د خاصه جوړه کړی ده اناس دی مجلس کشف شو خوړی د ماشام د منځه وخت رالی اراضی چې جمع وک په خپل دی د مخه کې حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه دوی چې د مخه سره الحمدلله چې خلاص کړل فقل یا ایها الکافرون سوره ته شروع وکړه پاغه کې خو چې دی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ز عبادت نکوم د هغه بتانو چې عبادت کوي دی چرالی لا یو غرزه واغه و نه و یقل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون زم د هغه بتانو عبادت کوم چې اتیا کې لا د تفریح شاو فسی ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ولا انا عتب لا یو غرزه برل و انا عابد ما عبدتم ز د هغه شان عبادت کوم چې تاسو کوي دا خو صریح الفاظ د کوپر دي مګر دا چې فقست نه دی ولي خو دماغ یې نشاپاته ده ادا چې وای سلام چې وګرځې دي چې دا چې استاد څنګه نظر اخی خدا خو دا غسې یم پکې کې وویل دا خبره چې رااله آیت کریمه په نازل ستې په دست دا چې الله پاک یا ایها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون په سوره نساء کې درې څلورشتم آیات دا نو غاکې دوه ام نمبر په چا کې رالې د شراب د منع په باره کې نو اصل خو د آیات ترې مس مال څلور آیات راغلي هغه د مکیغه خاص علی الواجب په پاره دا بل چې اوس په سوره بقره کې موجود 299 آیات چې وو په نمبر کې زوار دوارم خطا او ته مثلا سم نو 99 هغه 299 آیات چې وو په دغه کې خو فقط معنا هغه کې کته کې قزارات استا په لاسر کې چې ګناه ډیر ده په دې کې چوری پر اټینګ کې نو کې کار پر سخت هغه څورتول چې ای ایمان والاو تاسو ول مانزه ته منې چې کې په دې حال کې چې نشایس تر څو چې په خپل خبره پوسې چې زه څه وایم زه څنګه ګټم خو ته دغه شیان پر چې نشای برای وایم شه دلته مسلمانان باندې نو کې د تنګي سره مخ شو نو خو برای به د ماپشن په وخت کې د مثال په توګه نس وچلې چې و به شه خود سي د ماپشن وخت راته نه شه بیان وتلې پر حرام مزګر نه نس وچلې د سي نه شکل اتل ما شام نه نس وچلې باران یو د مخسن وخت په تاسو سوچ مخسن منځونه به وسو برای به نو چاو چاو چر چې درس اره نه نه شاجي ایو چې به د سهار جامه وسوله بار به نو بیا ورسته وچره چې ما پښین کې بیا نه شاتي دغه دوه وخت نو دی خوند پر اخستلې سو حرمت نه دی راغلی د منځه په وخت کې ول دغه وخت کې تاسو مور نږدې کېږي په دا وخت کې پر حرام کړل د شه در حرمت را په خوانو کې را ډیر سو کنو په خو ګنا او دا اختیار کوم وسه بنجز ولګاو او شاران صحابه کرام چې بارای نو چې په دې وخت کې نه خورم په دا مخسن نو بیا هم زنه خورم ساره نو نه خورم دا پات نور نه پر لاس چې ځنی واخستم ا بیا دا غره کم د ځینی ځینی کسانې چې هغه خپل ماشام یا مخسن بل وخت بیا دا چې واقعا ده عتبان ابن مالک رضی الله عنه بل صحابي دی جیم المسجد جوړ کړ د خورا ډیر خلک راغوشتي پدې خلکو کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا مشر صحابي دی، دا مل مکړی دی، بارانو د اوشک کری ور پخ کړی دا کوټه چې لکه مشته چاته راځن نو د کوټه شوروا باندې کړی دی. اباس ناغه دی په خو کې خوش ال تدبیر استعمال دی، هغه سر دی، هغه ورته پخ کړی دی، هغه چې سره و خوړه سو شراب را لمه بین سره شراب چې سره و خوړه سو لابره مشاعره لکه وس خلک مشاعری جوړی پلانې زکی شعر ایو شروع سو خپل د قوم سپات په یو شعر کې وک خو نشه دی ګرځد ابل شروع سو بل قصیده ای ولا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه یو قصیده شروع کړ په قصیده کې چې دی د انصارو چې د مکه بشه دغه د مدینه بشه د ګاند اصلي دوغه یو لږ نو کې سپکاوی په کې ښکارا سو چې معنا تیس خو ګرځد د دنیا او د باغ او دغه خلګي است معنا میدانون خو نو موږ ګټلې چې زو چې جنگونه کوونه ته طبيعت شي هغه کې یو هغه ته درد وراله د سعد رضی الله تعالی عنه دغه خبره پرانسار پیرزو نسوله براده وش کرغه شیخ دی وش دین شکول یو هغه چورته کاش کی چی بیا پر دغه کری نه کری بار ور ما تکړل په وینه ولړی چې دا څه کی جنگ بر سره جوړ سم بیا اس بدل ادخل پر چم لغت وس کانس هغه من مستع په جنگ بدل سو نو سعد بن وقاص رضی الله عنه دغه د روان سعد ابن ابي وقاص نبي عليه الصلاه والسلام ترى حاضر سره علي غوي نه درس سي دي چې د ګور دار کوم ما سره وک سم ادم امر مسجد نو خشيرون ول کده د خپل شعر بیا بل خپل شعر پر ما چوار ال ما قصدا ول د بل کړه نه د بل د وشکر غشیر سره کاش کې دل کی ول دا چې دا خبره د مجلس ته پیښ سول نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بر هم حاضر اقول اللهم بين لنا في الخمر بيان الشافعي يا الله سم شافعي بيان را تراک نو خدغه کیسې پیښې کده دغه په اول طرف مدینه کې درخواسته پیښ کی چې یو سم فتوا دې را کړی وای دا د انسان عقل د منځور د چې دا خواست وکي آیت کریمه را آیت کریمه دا نازل شو په سوره مائده کې دا نه بیا نیویم آیات دی دا نه بار دریم کال دی هجرت وخت دغه نه تیر سوی دی د هجرت دریم کال دی الله فرمای یا ایه الذین آمنو ایمان ولو انما الخمر والميسر والانساب والازلام رجس من عمل الشيطان بشک شراب الله بر یواز شراب نکړیات شراب والميسر دغه خمار والانساب دغه سلی چې دا بوتان دی والازلام اغه غشي غشي به دا وش بر به خواته تلی یا به ځوان کوزده کول خدای خبر چې ولا می خیر پکشي ک بنی پکشي نو د دې د وخت مطابق دا واچ بوتان و د بوت په غاره کې بغل زولی ور کړی د سپینرو ته معلومی د الکان به تبرک نه پیژنې تبرک به مجاهدینو مرمۍ پکښه چې ولې لکه وس چې بغل ته سړی بس تاوا چی د مرمۍ په ډک په هغه وخت کې به د غشو ډک پکښه ولاړ بو پر دې غشو نو به رقم رقم شیان لیکلی و بارا بدی وار لاغ من جاور بناست ملنګ بچا ملنګ بچا ته ګورځه کوزدا کوم نو تز مش پال راو ورج دا څنګه دی ملنګ بچا به واغه دغه ته لاس ور چخ کیا بغل زوري ته دبط په غاره چې بزړه ده چغه شي به راوک شي پراغه بل کلی و چې افعل بارا بل وا وا بس مبارک مبارک دا خمه خا خیر پک شي کی یا به فراغه لیکلی و چې لا تفعل یا به ول چې توقف دا شي ام بر کم رقم پر لیکلی د لې خلق توتی ور لک بر کاغذ ور کم رقم شي ان لیکلی توتی راخت به راوی پال راو کړ دا د هغه وخت ری واج دی پیغمبر علی صلوات و سلام ور چې دغه غشي نه تا ته نه فعال در کی نه بد فعال در کی لا فالتو شي چې حلال کار دی سنت کار دی کوه په دې کې د غش څه مسله ده چې بت نو تا ته بر مشوره در لره در دغه زلم وای ازلام جمع ده دغه ازلام دا ګرد چې شي ریج سن د نجس ریج تر چکر کول کیږي انسان الله واذا دغه سلکه د انسان چکر حیات یغ دی دا دغه شی دی من عمل شیطان دا د انسان کار نه دی دا ګر سره کار د شیطان دی فجتنبوه لعلکم تفلحون اجتناب زنی وکي د جسلور سره کار سره بره به کامیاب سی دا سلرم نمبر آیات شو د شراب متعلق مگر دا حرمت د منع په لحاظ نو دا هغه دریم دی دغه حکم چې نازل شو د سورۃ مائده دا نیویل دغه باندې نو بار هغه نور درې آیاتو حکمونه من دغه نور درو حکم منسوخه شو چې اکر سی وی وستس د علماء او د مفسرون په خدمت پوس بس چې په قران کې دا څلور سره آیات لیکلي دي هغه سړی چې هغه خارکۍ د مثال په تور نه پویږي یو بل د جن غل دغه یو نجس انسان چې غواړي چې خلک ګمراهان کی نو خو د قران هغه اول آیات بدر تر هغه چې دغه د قران شریف راغلی ته د ملایانو خبرو ته ناس ملاسه ناس کی ملا په څه پیرته د زبرینې لنګوټې ته وګوره ته د صدرې ته وګوره لکه شپانه علم خو دغه دی خو زه د قران آیات تر ښکاره کوم خو دغه آیات کلمه ته وګوره خوره خپل شراب یا به دا بل آیات تر باندې راواخلي چې په دې کې خو ګټ او تاوان هم شته نو خو ګټ او تاوان په چي دوم د تاوان ځان ساته د ګټ زیات در خوندي کاله لا وي ګټ په کې کده ته په هغه بر عمل کړه یا بدابل آیات رو باندې راپورته کی چې ورو ور اخبره مقصن چې بجیږه مقصن پروا نه لري هغه دی الله پاک لا فرمایي چې د منځو په وخت کې مخوري چې منځو نه دی وکړه برای خپل خوره خدا په قران کې آیت په دغه برای عمل کوي خو اخیرانه حکم دغه دی چې الله فرمایي دغه به تاسو لري اوغه چې دی تلاوت چې وسم پاتې دی په تلاوت کې دی راځي کې حافظ په قران کې ونه وي د قران ختم نه دی پره خمخه به وای هغه آیاتونه مګر عمل عمل نه پکول کېږي عمل یې منسوخه دی عمل دغه اخیرانه آیات چې انما الخمر والميسر والانساب والازلام ورجس من عمل الشيطان چې دغه سلوسه رشيان نجس د شیطان کار دی دا کده نقصان تر منځ ورسته کوي کده بخه کده شیطان کار دی نجس شی دی نه څه خوړلې نو بل لهذا اي مي مجتهدين ته دغه علما او ته و دا محققين و ټول ته زموږ ضرورت دی او داس بکې دغه طالبان ته زوام چې د دعا بکې چې الله عز وجل پر د نام مصنف چې په دین کې تصنیف کړی دی په حق او اخلاص الله پاک خیر لروکه زموږ په ار شي راشي ریکان دغونه لارې واضح کړی ده کنه په دغه قران کې بزمر سوس لار رکوي یو به شراب یو وخت ناروا بل بل بل وخت بل براوا بل بل څنګه دا ترکیب دغه واقعي ما درته کښې شولې اوس کېدای شي په مسله کې د شرابو دغه تحقیق دې په یاد کې چې دا دغه سې پړاوونه لري د منع یې درې پړاو وسول اوله منع یې څنګه وسو هغه دا چې ګټه لري تاوان هم لري خو تاوان یې ډېر دی دا هم ضمنان منع او امر خو نه وسوي بله پلا دوم منع څنګه وسو هغه دا چې د لمنځو په وختو کې در باندې حرام دی درېمه منع دغه چې په هر وخت کې چې نجس دی لکه چکر چې خوري دغه رقم دی د اخري منع سو هغه اول آیات چې چې مر څلور آیات یې خو مکی او پاغي کې دروا والی خبره بیان سو الله په انعام پر مؤمنانو پیښ کړ چې ها دغه سینا هم در باندې کړی دی د خرما د درختو څخه میوې شکوي د انګورو د درختو میویش کوي د شراب د خرما او سمو جوړي خو هغه د خمر نه دي چې د امام صاحب ابو حنیفه رحمه الله تعریفي د غوسم د نشي او بوزي لکه د انګورو حتی د جوړو سم وزي وست ار خرج شي څه جوړي د رقم چې نه شر راوړي مګر هغه قطعي حرام هغه د خمر دي چې د ذکر سوال نو په ترجمه ته بیرته پام وکړو آیات 299 يسالون دی غشت پشتنه کی کستا څخه څخه مدر پیاس دا خو نو هغه اول نه ای آیات چې د شراب د فار شرالی چې وای هغه دوه خو نو رسب سره ځي چې امن علګي شاه حضرت عمر صاحب معاذ ابن جبل را لچ ول یا رسول الله فتوا پک شي کرا کنه د سوال کی ساس عن الخمر والميسر قل تور توچ فيه ما پدغه کی اسم کبیر ډیر لو ګناده و منافع او ګټ دی الناس انسانانو لره و اسمهما او ګناده دی دواړو چې اکبر دا غټه د من نفعهما در شا تر تر ګټ ته دی دا خبر اخلاص اسو پس یدا بل حکم دی ويسالونك ماذا ينفقون اغه چې مخکې مو کېر کې هغه پنځه لسم حکم سوچ د شراب او د خمار سره اړه درلوده د نشپاره سم حکم دی ويسالون دي سوال کې کستا څخه ماذا چې شي ينفقون دي نه پقک قل تور تو اچ العفو اغه زائد شي چې تلری چې ستادر خرچه به الله دی اغه نفقه کو نور نفقه مکو كذلك پردغه رقم لکه دغه د شراب احکام چې دی وریدل دغه د نفقه حکم چې دی وریدي يبين الله يبين بياني الله الا پاک لكم سيس دفر الايات ايات نخبل الا اذا دغ استبسلي احكام در تبيانهم او سره كم شمرعت پکشي کی وسه د شراب په حرمت کې مال د اسکرار قرار قرار قرار پدې کې انسانانو ته بل اشاره هم ورکړل هغه دا چې الک تربیه کوي په یا پلا دي سني چې هغه غلطی کړی چې په وینو به کې دخل پرچم د سی وای چې به سده کې خوش ورته کول کرا کرا په منع مخته کول په پای کې به تهجید ورته کشه چې دی غټیږي چې وسنه پوسی چې بالغ دی بارا ودا دون عمر خو په نصیحت کار کاوه د جې پیس استای لاچ په چلاخه کیږي نو په نصیحت یې نه بند بارا ویني کرا کرا داس لک الله تعالی چې دغه حکم د شراب قرار کړو خلق عادت او په خپل چې زنشکیه نه کېدل ګر سره خلق عمل نه پکی نو الکوم د بازی سر اول پتلر الکوم د لوچګی سر اول پتلر خو چې وشي دا نه د خوښتې شوې په شخته نو ته په نصيحت اخته چې دا چې دو کار نه دی دانه دانه چې بلوخ تر رسیدي په هغه وخت کې به منجز بار پر لګای نو دلته وس دا بل او حکم شما ول رالی علاوه کذالک پر دغه رقم نه کوره د شراب حکم څنګه شپه تفصیل الله پاک یې څنګه بیان شو دغه د ان پاک حکم څنګه شپه بیان شو چې هغه زائد کوا يبين الله على بيان لكم سيستفار الآيات آياتنا لعلكم تتفكرون شايك تشبكر بكشيكي ووهي دوا ساو پنز لسم آيات كده دي مثال پتور كدايش ستستر نظر لاندي پيدايكي پا دوا ساو پنز لسم آيات كالتن داغ پشتنسيو يسألونك ماذا ينفقون یسالون دی سوال کی کستا سے مازه چشوین په خون دینه په قوم مصرف کی دلی معنی دا سوال دی کنه دی نو بابا یو سوال مکرر و جره وی د صد پار الله تعالی څنګه جواب کوي دی مرشیش نه پقا کو الله والما انفقت من خیر چې ته نه پقا کې یو شی د شیانو د خیر چی چاته ورک و پلارت مور پلارت قربان ته یتیمان ته مسکینان ته ابن سبیل او مسافر ته الله چې هغه مصارف ام در وشول ول هر شی چې ته نه پقا کې هغه نه پقا کې سیدی مگر اللہ تو مرنو ویلی چھ نپلی خیرات مرادی نپلی پرجی کوای پرجی مور پلار تا سی کیج نو خو اللہ تا نپلی مراد و اللہ اول ارشوی چھ نپقا کیا دا او غزای چا او سوال دا اصحاب پا زین کی مسلمانان پا زین کی پاکیج آغا داری زگر دا نپقا کوا زگر دا نپقا کوا دا سی کیج که نسی کیج دلت آغا سوال دی ویس اولو ندی سوال کی کستا چا مازا چو نکدر یون پی قندی نپقا کی اغه د اندازه پاته ده ګوره یو سړی جذبات دي پر چا زبر غلی دي ګرد مال په خپل د الله سبا سي الله پاک صورت خل العفو اغه بل عبد پام چې خپل حاجت کې چاته ورنک خل العفو دا تاغه نه پلیک خبر را روانه ده نو اوس چې تش دین پاک مسله تر لاس په ان پاک کې خلاص یو حکم د ګرد مرد لپاره چې 13 درته وای دغه مخ کې آیات چې 215 سم دي او په دغه آیات کې چې دا 209 سم دي دلته په دواړو کې یو شی دین پاک خبره رااله الکی ملسون علاوه چې نفقه کوي ما ځه مسائل پر اصل شی چې تکه مګر خبره چې څوک یو نه جذبات دي چې ګرد کې داغه د لپاره منع لګي بیا لا حکم راو ګرځو چې دی وای چې ملسون نفقه کو علاوه العفو عفو چې ده ما زاد من المال اگر چې در اگر دې چې د مال څخه یو څه شی زیات ترچا من نفقتک یا د مثال په تور من حوائجک اگر چې زیات د مال څخه ساتل حاجات هغه ته عفو ویل کیږي الاول هغه بالا بود نو انفاق ورده واره پر درې قسم دي د خلاصې درته وایم یو هغه انفاق مصرف انفاق معنا په حساب ازل چې په ګناه کې دا هغه حکم دلته نه دی بیان سوی هغه ناروا دی حرام دی بل ځای بیا حکم راځي چې په مطلق ګناه کې د مال مصرفول دا حرام دی بل قسم دین انفاق دی هغه په مباح کې دی هغه خپل ځان ته به تفصیل لري درته وایم مباح دا معنی چې نه عبادت دی نه ګناه دی بل قسم انفاق دی چې هغه په طاعات کې دی نو ګور هغه د معصیت کې خود دلته نست ا په طاعات کې باندې چې په عبادت کې مصرفې هغه نه بعد واه شاخل لري یو پر ځی عبادت دی لکه زکات د مثال په تور یا دی چا پور در باندې دی نو خامخا به مصرف ورکې نو خو دی در باندې دی د کورواله نفقه چې در باندې در باندې پرز دی دغه پرځی پرځی شیان چې دی هغه حکم دلته نه دی بیان سوی هغه ځنی و بس ور عبادت دی خو پرځی دی هغه حکم نه نور ځایونه بیان یې په عبادت کې هغه نه پلی دلته بیان سوی هغه نه پلی بعد وخت قسم دی یو نه پلی هغه عبادت چې ته خو پرز نه کوي بل نه کوي خیرات کوي دغه ستا خیرات وس جائز دی کنه جائز دی کتاب راوی وای دا د وخت قسم کیږي یو هغه دی د خپل عیال د خو یې سفمایه هغه پرځی نه پقا نور کوي خیرات کوي دا برته در باندې منع دي حرام دي خو دا حق ورکه یم دا خو دا مؤمن حق دي خو هغه ما شام کټی ته ضرورت لري خو هغه ډوډۍ ته ضرورت لري ته به عدالت خیراتونه کوي او هغه در باندې واجب نه دي زکات نه دي سرسایا نه ده وزحیا نه ده د چا پور نه دي در باندې خیرات هغه سن په خیرات چې کوي نو کله عیال حق ضایع کړي دا خیرات نه جایز دي په دا پوس وس او که یا ده خو کټو باندې واغه نه کزا کېدل نه ډوډۍ کزا کېدل نه په خیرات کوي بیا نو جایز دي کنه جایز بیا د واش اخر لري برته هغه دادی کته چې به د عیال حق نه کړی بیا دی پرځي حقوق ګرد ادا سی وی دي نه په خیرات مګر بخیل چاک یا بخیل چاک داغه دي چې ورلره وره کوم د کور کې طبیعت خاطی څه غلط کار اوس د جمهور سیټ من له سی ورکی نو دغه رقم کې د دغه سړي د پاره چې دی دی سی کتاب نو نه جکې نو خا دی نه دی په پرځو کې چې به ته په ځل کې نه اول غات لاس ګرځي ارمان دي کار دی نه پلی انو خمیا کوون بل سره هغه دی چې هغه مسكين ولدي نه پلی شه ورلار ورکی پر نو د ورلار ورکی مگر خوان دی ورکی چې زه دغه خو ځای کې ولګي چې د الله په خزانه کې جام اسوي هغه پر دکان نو پر کیسو چې مې وهلي یا خو لاړې و خوړ اسوي چې سوي اږي کدا ایس په خبره پوسه خوان دی پر ځای خبره اخستی د د د پاره دغه الله پاک وایي چې قول العفو په نو پلی خیرات کې هغه چې دی خوان پر اخ الله دغه مصرف کې بیا دی په ځین کې لا نه راګرځي د ستاتر اشي باندې زین دې منه پسکه شان دکیږي دماغ دې منه پسکه شان دکیږي دا د دغه حکم سو کدای زنا په خبره ته شپې دلی اس اچ په معصیت کې هغه حکم دې ته بیان کړی دی یا اگر سره هغه حرام دي چې مصرفې اچ پرځي واجب دی هغه بیان کړی دی یا هغه کباله کمرې ته پای ارقم چې پرز به ادا کړي پا په نپلی کې چې د عیال حق پکې ځای کیږي یا د پوروړي حق ځای کیږي نپلی خیراتونه ته کوای سي یا د عیال حق بورکې د پوروړي پور بورکې کدا ګر د شیان نه وساده نپلی او بیا نو د وخت قسم سبارم نو استاد رکه شاند کیږي کنه کیږي کله زړه پکې شاند و میکه کله زړه نه پکې شاند کړي بار علاقه پکې دغه زائد شی دا پکې کور را ورک بل مباح دی مباح دغه معنا نه ګنا ده نه طاعت دی د چیش د پاره مصرفې د مثال په تور شمه ویرانه سم خورم ضرورت نشته مباح کار دی میوه خوراک خون دی نه عبادت چې بعد میوه خوراک ثواب لري نه ګناه ده چې بعد حرام دی ګناه لري میوه سکه دا سی دی کنه سی دی وای دغه چې دا میوه خوري رقم رقم میوه رزغلې خوري نیت دی برکت کیږي چې ته قوت پر عبادت په حاصله او بدن به مشه قوی سي عبادت به وکمه د خپل کور والا سره باندې زکات وکمه نو بر ثواب به کوه نو درته جائز دی ګناه نشته پک شي کنه ونی خو په نیت چا کوي با با کار دی په نیت عبادت کوي او کله د ګناه په نیت کولې میوه دې ډیر خورلې چې بر به پر زنا او وس پیدا کمه د مثال په تور پر شر اخس وډانس بر وس پیدا کمه شه به جس جس مرزم پر داش یان باندې کې نو بر ما باح شي دي چې خوري بر د تنه را وادي نه جائز دی بیا نه کینو بل بعد د چې نه د عبادت په نیت کوو مباح می وی دي خوره مې نه د ګناه په نیت کوم د څه د پاره طبيعت مې سمېږي وګړي بارخ په شاله سم دام جائز دی نو ګوره مباح شیان هغه د توسع کل مباحات ورته وای په مباح شیان کې توسع کول شش پوډنان په خول دا شیان په خول دا چې دې درې قسم وسو د ګناه په نیت چې وبره باز قوت پیدا کوم پر ګناه و نارواسو او هغه دوه قسم چې قوت پیدا کوم پر عبادت دا هم روا چې وا دغه سیمې طبیعت سیمې خوشاله کېږم دا هم روا بس دغه دې انتخاب خلاصاس ولا اول دا وره څو قسم وسو درې ناروا او طاعت او مباح طاعت بیا په خپل ځان کې پر دوه قسم وسو هغه طاعت چې بیا دی پرځي هغه جلاسو هغه نپلی جلاسو په هغه نپلی کې بیا چې بل تکه یې نپل د بل حق ځای کې هغه بیا ناروا او چې د بل حق نه ځای کې خپل یې کې هغه بیا ستاسو ته کې تکیل چې زړه دې کشان د کنه چا کشان یې هغه به کو چا نه کشان یې هغه وک په مباح کې د درې قسم وسو یا به ته تقویہ د عبادت کې یا به تقویہ د معصیت کې د معصیت غیر ناروا د عبادت غیر روا ته مباح د خوند پر واغم در تر به تر دغه اقسام بل نه لري بس دغه دی دلته فقط د یو قسم بیان سو على فاك وإيش دش كم مسرب وك قل العفو عفا مسرب كذلك درس يبين بياني الله على فاك لكم سيست فار الآيات آيات نخبل لعلكم تتفكرون شيء تسفكر ووهي ولي خون دا دنيا شد أم دا دنيا دا دي دنيا كار عدي بوسو أم دا آخرت كار بوس دا تتفكرون فداغا فدا فايك ورواجا شتبون برا فكر ويش زيش داغا دنيا مسرب وهم پا دنيا كي كما غاتل لري پا آخرت كي كما غاتل لري دا آخرت غاتل ميم دروشو جي سوابون جي دا دي دنيا غاتل ميم جي دا چا حقوق پا دا كي دا مثال پا طور بسي نيه چي بو پا گنا كي زوا قسمه دا فكر بتوه يسلقك پا دنيا والآخر آيات راوا وشتم تيش دا بتا پا كور وكي پا دنيا والآخر پا دي دنيا و پا آخرت كي دا دوار زائبه وسنجيه خبر ته ستاسو پام شو چې مال د آیات اثر د دوه توري مې وویل ولې خو حکم د اخوا سره تړلې دي چې لعله شای کوم تیسته تفکرون فکر په چی شي کې په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې فکر پک شي کوه چې دغه مصرفونه چې زکوم دغه اعمال او کردار چې زکوم مرو نه یوازې خدا خبر مې سیر و دغه مې په هر شي کې چې بس په ته فکر وې د دنیا او د آخرت چې د دنیا ګټه مې کمه ده د آخرت ګټه مې کمه ده دا دغه ځای څه د مرز د کړې د چې بار ارچات وای مؤمن مسلمان خپل زیته وای وای زه دې سکار که وښینې د دنیا ګټې نه دي د آخرت موږ باید داسې ګټو وکړو د سکار وکړو چې یا د دنیا جائزه ګټه پر بناسي یا د آخرت ګټه خو معلومه ده چې ثواب دی هغه پر بناسي نو دغه آیت کریمه سره دغه بیان اړه درلودل هغه د شراب او د حرمت درجه په کې بیان سولې الله عز وجل موږ د ټول معاصي وګرهونه څخه واسه او الله تعالی د هغه انفاق چې هغه جائز او ثوابي دی الله دې نصیب کړي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.